اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال ألا أمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम हुननि जो सामान तयारु करायो, हुनजी महिमान नवाज़ी कयईं, पोइ हुन सां ॻाल्हायईं, हुनखे चयईं पंहिंजो पंहिंजे भाउ खे वठी अचो, जेको चओ था यारहों भाउ आहे हुनखे वठी अचो, त पोइ जेको आहे सो ॾिसो कोन था त आऊं पंहिंजो माण्हू जेको आहे सो सही थो ॾियां, सुठो थो ॾियां, ऐं आऊं सुठी महिमान नवाज़ी थो करियां, तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत चाकरी कई अथमि, ऐं पंहिंजो जेको न आंदियो त पोइ मूं वटि न अचिजो, तव्हां मूं वटि हुननि जे लाइ तव्हांजे लाइ कयल न आहे माण्हू मूं वटि कोन्हे को तव्हां लाइ, ऐं मुंहिंजे वेझो बि न अचिजो, हे ॼण हिकिड़ी हुजत कयईं अहिड़े नमूने सां हू सम्झी कोन सघियो आहे त हीउ छो थो हुजत करे बादशाह जो वज़ीर, जेको आहे वज़ीर आज़म साहिबु वॾो वज़ीर ताक़त वारो सगारो छो वेठो करे ईअं. हाणे हू चयूं त असां वठी ईंदासीं ज़रूरु, तलब कंदासीं, सनुराविद अनो अभाउ हिन पीउ खां वठी ईंदासीं, असांजे मुठ में आहे पीउ, पीउ केॾां असांखां भॼी वेंदो, असां वसी न आहे हुनजो, असीं वठी ईंदासीं, मिड़ी ख़ैरु आहे. हालांकि हू छॾींदो मतिलबु त हुनखे छॾण में तकलीफ़ आहे, जो अॻु में ई पुटु हिकिड़ो हुननि विञाए ॾिनोसि, हाणे ॿियो पुटु हुनखे छॾे कोन थो हुन सां गॾु, हालांकि वॾो थी वियो आहे, एतिरा साल थी विया, 37 साल त इहे थी विया हाणे तव्हांजो इना रफ़ा वकालिफ़ी थी आहे. हाणे उते हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम पंहिंजे पंहिंजे नौकरनि चाकरनि खे फितियान खे फितियान फितिया फ़ताह फ़ताह चयोसि अॻु में फ़ताह ला फ़ताह अला अली ला सैफ़ अला ज़ुल्फ़ार नौजवान हुननि जा ग़ुलाम हुननि जा बाना सभिनी बानाउनि में फितियान जी हुननि जे बाननि खे हुननि जे नौकरनि खे हुननि जे माण्हू जेके हुआ नौजवान जेके हुआ हुनजा कमकार करण वारा करवा कमदार वकालिफ़ी थी आहे हिनजे हलू हीअ जे आलू विझो बिदायत हुउमि हुननि जी पूंजी हुननि जी रक़म जेका आहे फी रिहाल हुयमि हुननि जे पंहिंजे रहलनि रहलनि में रहियल हुननि जा हिकु कजावा थियनि था या हुनजो आथर था थियनि या छा गॾु आहे या असांजे क़ुर शरीफ़ में आहे त हू उठनि ते आया पर पंहिंजे हुननि में गॾु आया आहिनि तौरात में त गॾनि ते आया बहरहाल पोइ उठनि ते आया त उठनि जा जेके कजावत आहे हुन में वरी ॿोरी ॿोरी छा हूंदी हुन में विझिबो त ॿोरियुनि में हुननि जे विझियो सामान रिहाल हिम लालहम यारिफ़ून आहे त जीअं इहा ॻाल्हि सम्झनि इन पूंजीअ खे सम्झनि या इन ॻाल्हि खे सम्झनि पंहिंजो आहे फेमिनिन में आहे यारिफ़ून हा इज़न ख़लबू इला अहलिम जॾहिं हू पंहिंजे माइटनि वटि पंहिंजे फैमिली वटि हाल वटि पहुची वञनि, तॾहिं मतिलबु सम्झनि ॻाल्हि खे, छो इहो पियो आहे हिते सामाननि जो. हुननि त ॾिनो हो बादशाह जे माण्हुनि खे, अज़ीज़ मिस्र जे माण्हुनि खे पंहिंजे ॾिनो आहे पैसा पंहिंजे हिन जे लाइ, जेका कणिक वरिती अथऊं या छा साम अनाज वरितो अथऊं हुनजे लाइ पैसा ॾिनऊं. पर हीअ वरी वापसि छो पिया आहिनि? हिकिड़े जे पिया आहिनि, ॿिए जे पिया आहिनि, टे जे ॾहनि जे माण्हुनि जे सामान में पिया आहिनि, छो पिया आहिनि? सोचींदा वीचारींदा न त याक़ूब अलैहिस्सलाम ते हुन ते ज़रूरु को लफ़्ज़ चवंदो, को ई चवंदो, माण्हू पाण बि ॻाल्हि वीचार कंदा त भई छो बोल कंदा त छो थियो आहे, छो विधो अथऊं, का ॻाल्हि आहे, पोइ या वापसि कयो या छा करियो या वञी वटि चइजो वञे, हीअं चइजो हूंदो. इहो थींदो यारिफ़ून हा ऐज़न ख़लबू इलाह आलिम, जॾहिं हू पहुचनि उते हुन खां अॻु में न खोलनि त वरी माना मोटी अचनि वरी असांखे ॾियनि अची इलाह आलिम लालहम यार जऊन, त जीअं वरी मोटी अचनि मूं वटि यार जऊन. हाणे मोटी अचनि छो मूं वटि मोटी अचनि माना ॿिए दफ़े ज़ारा अञा कत सत साल हलंदो त पंहिंजो नुकार जेको आहे सो इहो सो हलंदो, जेको अञा कंहिं साल रहियल आहिनि, के केतिरा थी विया आहिनि, केतिरा अञा रहियल आहिनि ख़बर न आहे, त पोइ मोटी अचनि मतिलबु हुन वटि सामान हूंदो, पूंजी हूंदी, रक़म हूंदी त मोटी ईंदा, उहो रक़म ई कोन हूंदी आहिनि. पोइ चवंदा हाणे बुख मरी वेंदासीं, पोइ छा कंदासीं, केॾां वञूं, कहिड़ो सामान असांखे कीअं मिलंदो, पोइ ईंदा कोन. पर लाल होम यार जे हू न त जीअं मोटी अचनि, शायदि उहे मोटी अचनि, मां उमेदु आहे त असां मोटी अचनि लाल होम, माना इन करे पोइ मोटी ईंदा. फलमा रजऊ इला अबी हिमा रजऊ यार जऊ साॻी रूट मञा राजा राज था ॾियनि, पहुता हुन वटि पंहिंजे पीउ वटां पहिरीं पहुचंदा. सामान काफ़िलो ॼणा हले थो, हाणे असीं पाण काफ़िले सां गॾु आहियूं. हाणे कैमरा जेका आहे हज़रत यूसुफ अलाम मोकिलियो यूसुफ़ काफ़िले सां उनजे ॿारनि सां. हाणे असांजी कैमरा अचे पई, असां पंहिंजो जेको प्ले आहे सो असां बि उन सां ॼण शरीक आहियूं, ॿुधणु पढ़ण वारा या ॿुधण वारा. फलमा रजऊ इला अबीम, पंहिंजे पीउ वटि जॾहिं पहुचनि था, पंहिंजे पीउ खे चवनि था ईंदे ई शर्त ॾियण जो. तौरात में आहे त हिकिड़े ॿाहिरि रस्ते में खोली पंहिंजी खुर्जीन या छा त पंहिंजो ॾिठईं त हुन में पैसा पोइ डिॼी वियो. पोइ चई मुंहिंजे सामान में पैसा पिया आहिनि, ॿाहिरनि खे ॿुधाई उहे बि डिॼी विया हला, चई छा कयो आहे हुन पंहिंजो, असां सां को खोट कयो आहे, को छा कयो आहे, को असांखे माराईंदो या ॿधराईंदो या छा कंदो रस्ते में, उहो ॾिना. पर पोइ जॾहिं पहुता तेसिताईं वरी पोइ ॿियो कुझु कोन्ह थियो, ॿियो कंहिं खोली कोन, सामान ॿधो पियो, हाणे केरु खोले, वरी लाहींदा वरी चाढ़ींदा, वरी लाहींदा वरी चाढ़ींदा. पर हाणे जॾहिं वरी पहुता पंहिंजो सभई पंहिंजे फैमिली वटि, पहिरीं त वञी पीउ खे ॿुधायूं, चयो हीअं थियो, हीअं थियो, हीअं थियो, सामान पोइ खोलींदा, अञा खोली कोन अथनि सामान. फलमा रजऊ इला अबीहिम, पोइ जॾहिं पहुता पंहिंजे पीउ वटि, कालू, हाणे पीउ खे चवनि था याक़ूब अलैहिस्सलाम खे चवनि था, कालू या अबाना, ए असांजा पीउ, मोने मिनल कयल, असांखे माण जी मना थियल आहे, यानी हाणे असीं कोन था वञी सघूं ॿीहर, फारसल माना अखाना, पोइ असां सां मोकिल पंहिंजो असांजो भाउ जेको आहे असां सां मोकिलिजांइ, ॿिए दफ़े जो मोकिली असांखे त भाउ बि असांखे गॾु मोकिलिजांइ. माना अखाना नख़्तल, त जीअं असीं पंहिंजो माण वठूं. हाणे नख़्तल जेको आहे नून काफ़ कुतो ऐं ते अलाम नख़्तल, पर जेकॾहिं हिन काफ़ कुते जे बदिरां काफ़ क़लम हुजे त नख़्तल, त माना असीं हुन कूं. हाणे इहो हिकु तफ़सील वारा इहे चवंदा त हीउ लफ़्ज़ अहिड़ो इस्तेमालु कयो न, यूसुफ अल हज़रत याक़ूब असांखे इहो हिकदमि ख़्वालु वेंदो, माना हीअ मुंहिंजे हिन पुट खे बि कंदा नख़्तल. पर नख़्तल माना असीं माण वठूं, माण वठूं नख़्तल, पर हू जेको नख़्तल नख़्तल ख़ाफ़ क़लम सां, त वरी माना कूं हुनखे मुंहिंजे पुट खे वठी ईंदा वरी कोन था, सम्झो ही साॻो जुठ कंदा जेका यूसुफ अलाम सां कयूं, जिन करे हुनखे पाण खे पुराणो ज़ख़्म जेको आहे ताज़ो थी वञे हलियो. कहिड़ी ॻाल्हि था कनि नख़्तल, न न फारसल माना अखाना नख़्तल व इना लहू ल हाफ़िज़ून, ऐं असीं हिनजी हिफ़ाज़त कंदासूं. हाणे पाण खे यादि पहिरीं चयूं त असीं इना लहू ल हाफ़िज़ नासिहून इना लहू ल हाफ़िज़ून पहिरीं चयो हूं, जॾहिं चयूं त असांखे हिनखे छॾ असां गॾिजी हले. अॼु खां 20 साल अॻु में या जेतिरा बि साल अॻु में उहे ॻाल्हि चई ऐं हाणे वरी असांखे लफ़्ज़ असांखे असीं इना लहू ल हाफ़िज़ून असीं हुन हिफ़ाज़त कंदासीं. तव्हां पहिरीं कहिड़ी हिफ़ाज़त कई मुंहिंजे हुन पुट जी अॻे जी यूसुफ अलाम जी, जो हाणे हिन जी हिफ़ाज़त कंदव? तव्हां ते भरोसो आहे कोन को मूंखे पंहिंजो. इन करे हाणे छा थो चए यूसुफ याक़ूब अलाम, काल हल आमनो खुम, कीअं तव्हां ते वेसाह करियां, कीअं तव्हांखे अमन कर अमन में हुजां या ईमान आणियां पत करियां तव्हां ते। काल हल आमनो खुम अलेह, इन जे मामले में, हिन सिलसिले में, यानी बिन यामीन जे मामले में कीअं तव्हां ते आऊं पत करियां, वेसाह करियां, भरोसो करियां। इला कमा अमिन तु कुम अलाखीन कबल, सवाइ अहिड़ी पत जे, अहिड़े वेसाह जे, अहिड़े ईमान जे, जहिड़ी पहिरें दफ़े कई हुयमि हुन हिन जे भाउ जे मुतलिक़, हिन भाउ माना यूसुफ अलैहिस्सलाम, अला अखी मिन क़बल, अखी हिन हिन कंहिंजो भाउ, हिनजो यानी माइतो पीतो भाउ हिन जो आहे, तव्हांजो माइतो पीतो न माइतो आहे, माइतो न आहे, पीतो आहे, पीए थो आहे, पीउ जे तरफ़ां आहे तव्हांजो भाउ हीउ बि, पर माउ जे पुर कोन्हे, हिन जी माउ गुज़ारे वई आहे, हाणे आऊं तव्हांखे चई हिकिड़ो मुंहिंजो अलाए किरां करे छॾियो आहे, छा करे छॾियो आहे हुनजो, हाणे हीउ ॿियो आहे मुंहिंजो पुटु, हाणे आऊं हीउ तव्हांखे हवाले करियां। फला ख़ैरुन हाफ़िज़न, पोइ अलाह ताला ई वधीक हिफ़ाज़त करण वारो आहे, पंहिंजो तव्हां ते मूंखे भरोसो ई कोन्हे को। हाणे हिते ॼण हिकिड़ो इहो ॻाल्हि सिखीसूं, सम्झीसूं त पहिरीं भाउ पुटनि ते वेसाह कयूं त हीअ हिफ़ाज़त कंदा, पर हाणे हुनखे पक थी वई त हीअ पुटु हिफ़ाज़त मुंहिंजे पुट जी कोन कंदा, मुंहिंजो अलाह हीअ हिफ़ाज़त कंदो जेकॾहिं जेको करणु चाहे। पर इन मज़ा इहो मालूम थो थिए त ईअं न आहे त हिन सफ़ा ठुप जवाबु ॾिनो आहे त आउं कोन छॾींदुसि, थी सघे छॾे पियो, पर हिते ॼण पधरी ॻाल्हि कोन्हे त चए त मूंखे भरोसो आहे अलाह ताला ते, तव्हां ते भरोसो मुंहिंजो कोन्हे। इन लहू फलाह ख़ैरन हाफ़िज़न, वहू अरहमुर रहमीन, हू रहम कंदड़ आहे, सभिनी रहम कंदड़नि खां वधीक रहम कंदड़ आहे, तव्हां ते मूंखे भरोसो कोन्हे। हाणे त न को हा जो जवाबु ॾिनो क़ुर में, न को न जो जवाबु ॾिनोसि, पर हाणे जॾहिं वञनि था, हाणे वरी खोलींदा, पंहिंजे ॿारनि सां मिलंदा, पंहिंजे ॿार घर वारनि सां, ॿारनि बचनि सां जेको हूंदा हुननि जा, जेके हुन वक़्तु ताईं हितां थी विया हूंदा, हुन सां मिलंदा, हीअ थींदो, उहो थींदो, उहो थींदो, हाणे सामान खोलींदा, खोलींदा समय वलम्मा फतहू मथा होम, जॾहिं हुन पंहिंजो मथां खोलियो, सामान खोलियो, वजदू बिदा आत होम रुद्ध थी लही हुयमि, तॾहिं ॾिठऊं पहुतऊं पंहिंजो हुननि जी बिदात, हुन जी रक़म जेका हुई सा मोटायल ॾिठऊं, यानी ॾिठी पई अथव सभिनी, हिकिड़े ॾिठी त हुन जी पई आहे, वरी ॿिए ॾिठी त हुनजी पई आहे, टे ॾिठो त हुनजी बि पई आहे, चोथे ॾिठो त ॾहनी ॾिठो त हुनजी सभिनी कंहिंजी पई आहे, अरे हीअ त सामान ॾिनोसूं त हीअ वरी असांजे सामान में कीअं अचियो, हीअ जेके रक़म जेका ॾिनीसीं जेका बि हुई, कहिड़ा सिका हुआ, छा हो उहे सभई हिते मोटी मिलिया असांखे, छा ॻाल्हि आहे। हाणे सभई अचनि था पंहिंजे पीउ वटि, हाणे मतिलबु हीअ हिकिड़े नमूने सां ख़ुशि था थियनि, तौरात में आहे त हू डपु वठी हलियो हुनखे त छा थियो आहे। पोइ याक़ूब अल इस्लाम ॼण हुनखे मशवरो ॾिए थो, असांजे मुफ़सर मशवरो ॾियनि था त हीउ वञिजो, पोइ हुनखे मोटाए ॾिजो जॾहिं वञो, त जेकॾहिं न हिकिड़ो बि इहो सबबु थियो त भई पराई अमानत ते पहुची वई आहे हली, हाणे इहा मोटाइणी बि आहे, इन करे पोइ हज़रत याक़ूब अल इस्लाम छॾींदो, पर पोइ हू वरी रही रहबींदा रहबींदा या कुझु वक़्तु रहंदा, तौरात जे मुताबिक़ हू वञनि कोन था, चवंदासीं कोन था वञूं, पोइ जॾहिं ॾिसां हाणे सामान ख़तमु थियण वारो आहे, वरी ॿार बुख मरंदा, पोइ हाणे छा थींदो, पोइ वरी नेठि पोइ मञनि था। पोइ पहिरीं तौरात में आहे पहिरीं रॉबिन जेको आहे सो पंहिंजो चए थो याक़ूब अलैहिस्सलाम खे त हीउ मुंहिंजो पुटु जेको आहे सो तूं रख हिनखे तूं क़तलु करे छॾिजे आहे, जेकॾहिं आउं न आणिया बिन्यामीन खे वापसि, चए पहिरियों थो पंहिंजो पग ॿधाई मूंखे पहिरीं थो अक सावा करे छॾिया, अहिड़ा कमु कई हाणे तोते मूंखे वेसा कहिड़ो ईंदो, पर पोइ चईं त तौरात जे मुफ़सर चवंदा त ॾिसो हीउ बेवकूफ़, तुंहिंजो पुटु जेको आहे मुंहिंजो पुटु कोन्हे छा, मुंहिंजो पोटो आहे, हाणे आउं हुनखे क़तलु कंदुसि, तूं मुंहिंजो हिकिड़ो पुटु विञाए छॾ, चई ॾिसो हिन बेवकूफ़ जा कम, हुन तौरात में इहो मुफ़सर ईअं इस्तेमालु कयो आहे, चई ॾिसो हिन बेवकूफ़ जा कम, छो त मुंहिंजे पुट खे तूं मारे छॾिजे, तुंहिंजो पुटु मुंहिंजो पुटु आहे, मुंहिंजो त पोटो आहे, मूंखां आउं वधीक थो भया हुनखे, तूं थो वधीक भाई, तुंहिंजे पुट खे आउं मारे छॾींदुसि, ॾिसो हिन बेवकूफ़ जा कम, ईअं त चयो पहिरीं हुनखे। पोइ वरी चए पंहिंजो हू जेको ॿियो आहे यहूदा, उहो त चएसि पंहिंजो मुंहिंजा हीअ ॿ पुट जेके आहिनि तूं पाण वटि गिरवी रख ऐं पंहिंजो हिनखे छॾ बिन्यामीन खे, पर बहरहाल पहिरीं कोन थो मञे। पोइ वरी जॾहिं ॾिसंदा पंहिंजा हीअ सामान फल वलम्मा फतहू मथा हुम, जॾहिं खोलियऊं पंहिंजो मथां पोइ वजदू बिदात हुम रुद्ध थी लहियमि, त हुनजो सामान जेको आहे मोटायल ॾिठऊं त हीउ मोटियो पियो आहे। हाणे सभई अचंदा आहिनि, कालू आया पंहिंजे पीउ वटि, या अबाना हे असांजा पीउ, मां नवगी चए असांखे छा खपे, ॿियो असांखे न मां नवगी या चइजे त असां अॼु ॿियो छा था घुरूं, यानी ॾिसो पूंजी पई आहे हिते मां नबगी हाज़ी बिदातुना रुदत इलाइना, हीअ असांजी बिदात, हीअ असांजी रक़म जेका सां असांखे मोटाए ॾिनी वई आहे, रुदत इलाइना उहा नमीर अहलना ऐं गुज़ारो आणींदासूं हिन असांजे अहल जे लाइ, असांजे फैमिली जे लाइ पंहिंजो सामान आणींदासूं, खाधो पीतो आणींदासूं, उहा नाफ़ज़ ऐं ख़ाना ऐं असांजे भाउ जी बिनियामीन जी हिफ़ाज़त बि कंदासूं, उहा नज़दाद कैल बग़ीर ऐं हिकिड़ो वधाईंदासूं कैल जेको आहे उठ उठ सामान जो हिकिड़ो वधीक मिलंदो, यानी हींअर 11 वठी 10 वठी आयासीं, हाणे हीउ भरंदो त 11 मिलंदा असांखे, हर हिक खे उनखे मिलंदो जेके आया आहिनि, जेको हीअं कोन्हे मुंहिंजो भाउ हिते वेठो आहे उन लाइ बि हिकिड़ो उठ ॾे, चए तुंहिंजो भाउ हिते ईंदो त पोइ ॾींदासूं, त जो जेकॾहिं न ईंदो त तव्हांखे बि कोन ॾींदासूं, हिनखे त ईअं चई छॾियईं, पर ॿियनि खे जेके जेतिरा ईंदा उन्हनि खे मिलंदो सामान, बाक़ी चवंदा असां मुंहिंजे भाउ जे लाइ बि ॾे त उन्हनि खे कोन मिलंदो, जेके आणींदो त हिकिड़ो सामान हिकिड़ो उठ सामान जो असांखे वधीक मिलंदो, बहीर बहीर उठ खे चइबो, पोइ हाणे तौरात में आहे उहो गॾु आहिनि उन वटि गॾु ॿार घणो थो खणे उठ खां बि शायदि, पर ख़बर न आहे उठ वीचारो 7 ॾींहं वरी पोइ हले थो बिना खाइण पीअण जे बि सही सघे थो, गॾु वीचारो कोन थो सही सघे, पर पोइ गॾु ॿार खण जो भलो आहे ऐं पंहिंजो उठ बि जेको आहे ॿार खण जो भलो आहे, पर तौरात में ॼण हिकिड़ी नमूने सां आहे हिते क़ुर शी में त उठ आयो नज़ाद कयल बाहिर ज़ालिक कयल ईअं सीरी, जे हीअ जेकी ॻाल्हि सवली आहे, मतिलबु असां वियासीं असांखे मिली हलियो ऐं पंहिंजो कुझु जुठ त असां पहिरीं थी वई हेॾे वटि थी, असांखां सुवाल जवाबु थिया, हीअ हू थिया हू थिया, पर पोइ सामान वामान न ई ॾाढी असांजी महिमान नवाज़ी कयईं, हाणे सॼो अहिवाल पंहिंजे पीउ खे बि कयो अथऊं, पोइ पीउ अल इस्लाम हज़रत याक़ूब अल इस्लाम चवंदो त हीउ केरु आहे जेको मुंहिंजे पुटनि सां हेॾी चङाई कई अथसि, हीअं कई अथसि, केरु आहे जो अल याक़ूब सां अहिड़ो सुहिणो थो हले, छा आहे, छा मसइलो आहे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे उन शख़्स में, कहिड़ी ॻाल्हि आहे, न त माण्हू वञे थो भई मुसाफ़िर हे कारवान वारा जेके काफ़िलनि वारा वेंदा आहिनि पिया हिन पासे हुन पासे मोटी ईंदा आहिनि पिया, हाणे अहिड़ी तारीफ़ कनि जो हेॾनि में हेॾी भलाई कयईं, अहिड़ी खाधा खाराई असांखे, अहिड़ी महिमानियूं कयईं, हीअं कयईं, हू कयईं, इहो केरु थो कंहिं सां करे, भई सभु ठीकु आहे, मुसाफ़िर खाना बादशाहनि ठाहे रखिया आहिनि, असां ॾिठो पंहिंजे इस्फ़हान में असां हुआसीं, पोइ हुते जेको आहे मैदान शाह हुनखे चइबो आहे, मैदान शाह मंझि पोइ मस्जिदूं बि आहिनि, दुकान बि आहिनि, इहे आहिनि उहे आहिनि, पर हिकिड़ो वॾो काफ़िलनि जो उते अची उठ ऐं जेके माण्हू ईंदा हुआ त उते अची रहंदा, पोइ भरिसां बाज़ारूं आहिनि, हीअ आहिनि हूअ आहिनि, पोइ बाज़ारनि वारा ईंदा हुआ उनखां सामान वठंदो काफ़िलनि वारनि खां, ईअं ॼण अॻे ज़माने में थींदो, उहो मैदान शाह अञा ताईं आहे मिसफ़हान में, असां जेसि ताईं हुआसीं हाणे ख़बर नाहे, पर जो 1979 में असां उते हुआसीं, उहो अञा हो उते बादशाह जूं ॿ सुठियूं सुहिणियूं मस्जिदूं आहिनि, उते हू पंहिंजो म्यूज़िक जो ऐं चहल सुतून जेको आहे उनजे भरिसां आहे, या सभई हिक ॿिए जे भरिसां आहिनि शयूं, पर तमामु हिकिड़ो सुहिणो आहे उते माण्हू अची काफ़िला रहंदा हुआ अची, अहिड़े नमूने सां असां वटि बि जीअं ठटे में वञिबो वरी हैदराबाद फलाण फलाण अॻे ज़माने में बादशाह काफ़िला हूंदा हुआ त पोइ रहंदा वञी मुसाफ़िर खाननि में, मुसाफ़िर खाना हूंदा हुआ तयारु थियल, पोइ हुननि में वञी रहंदा, पोइ हाणे हिते जेको आहे हज़रत याक़ूब अल इस्लाम हुननि खे चयो त आउं हरगिज़ न छॾींदुसि मुंहिंजे पुट खे बिनियामीन खे, कॉल लन ओर सेलहू मकुम, तव्हां सां गॾु हुनखे न मोकिलियो वेंदो, न मोकिलींदुसि, हता थू तू न मौसकम मिन अलाह, जेसिताईं तव्हां कसम न खणंदो, वसक न ॾींदो, वसुक यानी पको कसम जेको आहे खणी हलफ़ हलफ़ी आहे पंहिंजो मिन अलाह, अलाह जो कसम खणी ऐं न चवंदो लता तुननी बि, तव्हां त हिनखे मोटाए आणींदो मूं वटि मौसक जो पको इरादो, पको मूंखे वाइदो ॾियो ऐं कसम खणी ॻाल्हि करियो, इलाह ऐं इहो हात बेकुम सवाइ हिन जो तव्हां हिते आहात थी वञे हलियो, घेरो थी वञे हलियो, यानी सभु ताईं क़ैद थी वञे हलियो, त पोइ त हाणे या सभु मारिजी वञो हलिया, पोइ त ॿिन्ही सूरतुनि में क़ैद थी वञो, आहात बि इहो हात बेकुम जो तव्हां हिते घेरो थी वञे हलियो, आहातो थी वञे हलियो, माना या पकिड़िजी पोइ सभई ऐं क़ैद में हूंदो त पोइ हाणे हिनखे बि क़ैद में हूंदो त पोइ उहो तव्हां ते मयारु कोन्हे, पर तव्हां सभई क़तलु थी वञो हलिया, हीअ बि क़तलु थी वञे, पोइ त तव्हां ते मयारु कोन्हे का, पर इन सूरत खां सवाइ हीअं न त थला मोठी अचो वरी ॾह ई ॼणा ऐं पंहिंजो मुंहिंजो हीउ पुटु जेको आहे सभु गुम करे छॾियो, या उहो जेको यारहों शमाउनि बि तौरात जे हिसाब सां उहो अञा पोइते आहे, क़ुर जे हिसाब सां हुनजे पोइते हुनजी का ॻाल्हि कोन्हे, पर न को इहो कोन्हे त हुनखे छॾी आई या न छॾी आई, जेके बि आया खणी आया ज़ाहिर आहे जेकर हुनखे यूसुफ अलाम खे ख़बर आहे भई हिन शमोन जो बि ॿारड़ा आहिनि, उहे बि हिन जा माइट आहिनि, भाइटिया आहिनि, भाइटियूं आहिनि, या हुनजी घरवारी जेका हुनजी भाजाई हूंदी जेके जेके बि त हुननि जा ॿारड़ा आहिनि, न त सभई खणी वेंदा सामान त सुठो थींदो हुनजे लाइ, ऐं हुनखे रोकींदो कोन, त हुनजो क़ुर शरीफ़ में कोन्हे त हुनखे रोकियईं, थोरात में आहे त हिकिड़े खे रोके रखियईं। पोइ हाणे चए थो तेसिताईं जेसिताईं कसम न खणंदव तेसिताईं आऊं कोन छॾींदुसि हिनखे हथां सां। पोइ हुननि ॼण अर्ज़ु कयोसीं त पंहिंजो जेको रोबिन हुयो हुन पहिरीं पंहिंजो कसम कयो, हीउ मुंहिंजो पुटु अथई, ॿिए वरी चयो पंहिंजो हीउ मुंहिंजो पुटु आहे, ॿ पुट आहिनि जेका इहे बि तूं रख पाण वटि, पर चई मूंखे इहो कोन, मूंखे कसम खणो अलाह जो त पोइ तव्हां जेको आहे छॾींदुसि हिनखे, पोइ कसम खणंदा। वकाल काल अलाह फलमा आताओ मोसिक होम, पोइ जॾहिं हुननि खे हुननि उहो वाइदो ॾिनो यानी अलाह जो कसम खयऊं हुनजे साम्हूं, काल अलाह अलामा नकूल वकील, चई अलाह ताला पाण जो वकील आहे, पाण जेको तव्हां चयो आहे असां जेको पाण में ॻाल्हि इहो कयो आहे कसम खयो तूं, हाणे इहो अॻे जे दस्तूर हुयो हज़रत याक़ूब अलाम जी सुनत ॼण आहे या ॿियनि नबियनि जी बि ऐं रसूल सलाहु जी बि त कसम खणंदा हुआ त अलाह ताला खे ॼण हुनजो वकील कंदा, यानी अलाह ताला ॿुधे पियो ॾिसे पियो, हींअर जेको कसम खणिजे थो सो ॼण इन ऐं सुनत जो हज़रत याक़ूब अलाम जी सुनत जो तरीक़ो आहे, जेको असीं हींअर कसम खणूं था पंहिंजे हिननि मंझि असेंबलियुनि में प्रेसिडेंटनि में, ही त हू जेको अपॉइंट थिए थो हुनखे वरी कसम था खणाइनि सभु कंहिं मुल्क में, हाणे यानी मुस्लमाननि में बि कसम खणाइनि था, मुस्लमान जे मुल्कनि में ऐं ईसाइनि जे मुल्कनि में ऐं ॿिया बि जेके आहिनि, पोइ कसम जेके अलाह जो न त पोइ ईअं बि चवंदा आऊं हल्फिया बयानु थो करियां, पोइ ईअं हाणे उनखे छा चइबो आहे उहो बि कनि था, अलाह जो नालो जेके नथा वठनि त बि अहिड़े नमूने जो कसम खणनि था, शहरियत ॾियनि था मुल्कनि में त उहे बि ॼण इहो कसम खणाईंदा भई तूं हिन मुल्क तोखे शहरियत त ॾियूं था पर वफ़ादार हुजे असां सां गॾु, उहो वफ़ा उहो कसम थिए थो, पोइ हुनखे सर्टिफिकेट उहो मिले थो पंहिंजो शहरियत जो, अमेरिका में या न्यूज़ीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, इहे हू सभिनी मुल्कनि में जिते माण्हू वञनि था, मुस्लमान मुल्क कोन था ॾियनि कंहिंखे शहरियत घणो करे, उहो कसम खणाइनि न खणाइनि, पर शहरियत ई कोन था ॾियनि त कसम खणण जी ज़रूरत ई कोन्हे, पर ॿी जेके यूरोपियन मुल्क आहिनि, वेस्टर्न मुल्क आहिनि, इहे जेके शहरियत ॾियनि था माण्हुनि खे पोइ कसम खणाईंदा अहिड़े क़िस्म जो त तव्हां वफ़ादार हुजो असांजे मुल्क सां, त उहो इहो आहे इहा सॼी जेका सुनत आहे हज़रत याक़ूब अलाम जी, ईअं खणी चऊं या हज़रत इब्राहिम अलाम जी औलाद जी जेका असां वटि बि आहे ॼण, फलमा आतोहु मोसिकहुम क़ौल अलाह अलामा नक़ूल वकील, जेके असां चयो आहे हुन ते अलाह वकील आहे, बसि अलाह वकील आहे, हाणे असां वटि जेको कसम खणंदा हुआ सिंध मंझि रवाजु हो, कंहिं फलाणे कंहिं चोरी कई आहे या फलाणे कंहिं हीअं कयो आहे या हू कयो आहे, पोइ हुनखे माण्हू कसम खणाईंदा आहिनि, पोइ कसम खणण जो ॿियो ज़िना जे मामले में बि जेको औरत कसम खणे थी, इहो हुकुम आहे सूरत नूर में, मर्द कसम खणंदो त मूं पंहिंजे अखि सां ॾिठो आहे या छा हीअं कयो आहे ऐं कसम थो खणा त मूं ते हीअं थींदो हूअं थींदो, ऐं जेकॾहिं मां कूड़ो आहियां त पंजूं कसम पंज कसम थो खणे पंहिंजे हुन में, उहो कसम खणंदा हुआ पंहिंजे असर जी निमाज़ विछी जी निमाज़ जेका उहा पढ़ी, पोइ इहो कसम खणिबो आहे घणो करे मतिलबु मस्जिदनि में ऐं मस्जिदनि में माण्हू खणंदा, असां वटि क़ुर खणाईंदा माण्हुनि खे त भाउ हीअ क़ुर जो कसम आहे तोखे ऐं इहा ॻाल्हि तो चोरी कई आहे या न कई आहे, हीअ फलाणो कमु कयो अथई या न कयो अथई, हीअ ॿार असांजा मोटाए ॾींदे, मूं वटि जेको क़ुर शरीफ़ आहे पंहिंजे आख़ूद अज़ीज़ुल्ला साहिब जे मुत अलवी जो त फोटो कापी आहे मूं वटि हुनजी, पर उहो असुलु अलाए कंहिंजो हुयो कंहिंखे मोटाए ॾिनो, असांजे असांजो वीचारो अहमद हुयो शेख, उहो जिल्द ठाहींदो हुओ हुनखे ॾींदा हुआ, पोइ वरी हुनजी फोटो कापी करे वरी पाण इमारत में ख़्यालु ते कोन्हे छो जो खोलियो अथई किताबु हाणे इहो वेंदो हलियो, पोइ हुनजी फोटो कापी करे उहो वीचारो रखंदो पोइ वरी कंहिंखे ॾींदो हिन खे हुनखे यार खे मूंखे बि ॾिनई इहा कापी उहा मूं वटि पई आहे अज़ीज़ुल्ला मुतलवी जी, पोइ उन में लिखियो पियो आहे हुनमें कसम खणे थो को सैयद आहे को त आऊं ॿार मोटु आहे पंहिंजे मोकिलींदुसि मतिलबु वारद आहिनि, यानी ज़ाल खे कवड़ायो हूंदा ई पोइ वञी वेठी हूंदी पंहिंजे माउ पीउ वटि, पोइ उन्हनि वरी हिन खां कसम वरितो भई तूं छॾी कोन थो, तूं मारकुट थो करीं या हीअं थो करीं या हूअं थो करीं जेको बि त पंहिंजो ईअं न कर, त पोइ हुन वरी छॾियो हूंदो त पोइ वरी उहो हिन ते कसमनामो हुन खां लिखाए वरितो अथऊं ॿिन्ही पासे क़ुर जे अॻे पहिरें सुफ़े ते आख़िरी सुफ़े ते हुन लिखियो पियो आहे त इहो कसम थो करां हीअं थो करियां हीअं थो करियां त आउं मोट ॿार मोटाईंदुसि यानी मतिलबु छॾींदुसि पियो त माइटनि सां मिलनि हीअं न माण्हुनि खे अबूस करियो हब से भेजा में रखियो वेठो हुजे ॿारनि ते सख़्ती कयो वेठो हुजे इहो जेको कंदा आहिनि पाण वटि जहिड़ा सिंध मंझि अलाह ताला बख़्श करे पनाह में रखे माण्हुनि खे छा रोकिजे मतिलबु छॾिजे भई घुमी फिरी अचनि पंहिंजे माइटनि मिटनि मज़ा ऐं सख़्ती ऐं या न कजे चाइल्ड एब्यूज़ पंहिंजो वाइफ एब्यूज़ इहे जेके आहिनि ॻाल्हियूं ख़राबु थी वियूं आहिनि हलियूं दुनिया में मतिलबु त सभिनी खे ख़राबु सम्झो थो वञे पर पाण वटि सिंध में अञा इहे ॻाल्हियूं आहिनि पोइ हाणे त रकावटजंदा माण्हू अॻे क़तलु करे छॾनि वीचारनि माइनि खे पोइ तमामु ख़राबु ॻाल्हि आहे बरहाल हिते माइनि जी ॻाल्हि कोन्हे भाउरनि जी ॻाल्हि पई हले हिते कसम नामो ॼण इहो चयोसि त सुनत याक़ूब अल इस्लाम जी आहे या सभिनी नबियनि जी सुनत आहे अॻियनि जी या जेका असां वटि बि आहे रसूल सलाह सां वटि बि आहे ऐं पंहिंजो अहिड़े मौसम काल या बनी हाणे चवे थो हज़रत याक़ूब अल इस्लाम पंहिंजे पुटनि खे जॾहिं छॾे थो हाणे ईअं बि सम्झंदासीं पहिरियों दफ़ो जेको छॾियो आई पुटनि खे वञो त उन वक़्तु अहिड़ी मशवरो ज़रूरु ॾिनो हूंदा आहीं जो तौरात तफ़सीर तौर तफ़सीर वारा उहे चवनि था त अहिड़ो मशवरो अॻु में पंहिंजे पुटनि खे ॾिनई जो चिनकाल या बनई हिते बनई आहे हे मुंहिंजा पुटो ऐं पहिरियों यूसुफ़ अलाम खे जेको चए थो सो चए थो या बुनई बी बे ते पेश हिते बे ते ज़बर वरी टियों दफ़ो जेको आख़िर मंझि उते बि या बनई हे प्लूरल सभिनी खे थो चए त पोइ चए थो या बनई पर हुन में को फ़र्क़ु हूंदो ॿियो को ग्रामेटिकल पर हुन इते ॿिन्ही जॻहियुनि ते बनई ॿिए ते ज़बर ऐं शुरू वारो जेको पहिरीं या बुनई हे मुंहिंजा प्यारा पुटु हिकिड़ो हुनजे नाले ॿिए ते पेश या बन हिते चयो काल या बनई ला तदख़लू मिम्बाबिन वाहिदिन हिकिड़े दरवाज़े खां अंदरि शहर में दाख़िल न थीजो छो न थीजो मतिलबु त मतां ॾिसे भई अहिड़ा वज़ी अहिड़ा सुहिणी शकिल जा माण्हू हीअ की पहलवान लॻा पिया आहिनि माण्हू सो पंहिंजो हिकिड़े दरवाज़े मञा न वञिजो मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि खां मुख़्तलिफ़ नमूननि सां वञिजो जो कंहिंखे हर गुरू तव्हां में शक न पइजे पोइ वरी उते वरी जॾहिं मुसाफ़िर खाने में पहुची वञो त उते वरी पोइ गॾु थियो या छा थियो ॿियनि सां गॾिजी ईअं हुजिजो जो ख़बर न पए कंहिंखे पर उते त होशियारु वेठो आहे हमरा जंहिंजो तयारु थियो वरी हिनजे लाइ किथा किथा था अचनि मुंहिंजा ॿाहिरि जंहिंजो मुख़्तलिफ़ बाबनि खां मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि खां घुरिजो अॻे ज़माने में चारि दरवाज़ा हूंदा शहर हर हिकु शहर खे ॼण चइनी ॾिसिन खां चइनी तरफ़नि खां हिकिड़ो ॾखण खां ओभर खां ओलह खां हाणे थोरो ईअं फ़ासिलो करे हुतां ओभर खां अची हलियो पर हू चवंदा इहो त लियोन रॉबिन पियो अचे इहो त ओलह खां अची वियो चवंदो इहो त सिमोन पियो अचे इहो त लिवी पियो अचे उहो त शहर में दाख़िल थो थिए त पोइ माण्हुनि खे हाणे ईअं गॾु हुते कयूं पोइ वरी हज़रत यूसुफ़ अल सां ख़बर पई भई पहुची विया आहिनि मुंहिंजा मुंहिंजा ॿाहिरि जेके आहिनि हिते पहुची विया या काल या बनी ला तदख़लू मिम्बाबिन वाहिदिन वदख़लू मिन अबाबिन मुतफ़र्रिक़ भई याक़ूब अल सां चए थो वमा उगनी अनकुमिन अलाह बिन शइन ऐं कंहिं बि ॻाल्हि में तव्हांखे अलाह जे हुनखां बचाए नथो सघां ओगनी गनी गनी करणु ओगनी माना टारे नथो सघां का ॻाल्हि तव्हांखां अनुकुल जेका थियणी आहे तव्हां ते उहा थींदी मुमा ओगनी अनकुमिन अलाह बिन शइन इन हुकुम इलाह लिला अलाह ताला जो हुकुम आहे जेको बि थियणो आहे तव्हां ते उहो थींदो उहो रोके नथो सघां अलाही तवकल त उन ते ई भरोसो आहे उहा अलाही फलीअ तवकल मुतवकिलून पोइ उन ते ई तवकल करण वारनि खे खपे त तवकल कनि उन ते ई तवकल करण वारा तवकल कंदा वलम्मा दख़लू हाणे उते ई निकिरनि था हाणे अचनि था मिस्र पहुचनि था यानी उते हफ़्ता ॿ जेके बि टे लॻंदा हुनखे पंध में पहुचंदा हुनजो वक़्तु लॻंदो पर हाणे क़ुर शरीफ़ में सॼी स्टोरी जेकी यकदमि पंहिंजो मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में बयानु थिए थी वलम्मा दख़लू मिन हैस अमरहुम अबूहुम जीअं अमर कयो हो हुननि जे पीउ उन तरीक़े सां जीअं मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि खां यानी दाख़िल थिया मा युगनी अनहुम मिन अलाह मिन शइन कंहिं बि शइ उटारे न सघी अलाह ताला जे हुकम खां या जेको थियणो हो सो थी चुको उहो ई थियो जेको थियणो हो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुञाणे वरितो हुनखे बाबा हिते अचो हिते हिते अचो हिते अचे थो हीअं थियो हीअं थियो हीअं कयो या हीअं न कयो मां योगनी आहे नूमिन अला मिनशेन इला हाजतन फी नफ़्स याकूब कदा या हाजत हुई इहो को कमु ॻाल्हि हुई का जेका याकूब अलैहिस्सलाम पंहिंजे नफ़्स में कई हुई जेका थी चुकी जीअं थियणी हुई सां थी चुकी कदा ईअं सोचईं त ईअं थींदो कदा हा मां कान युगनी अनहम मिन अलाह मिन शइन इला हाजतन फी नफ़्स याकूब कदा हा इहो पूरो कयईं इन ॻाल्हि त भई मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि खां दाख़िल थियो हुननि बि ईअं कयो पर पोइ थियो ईअं जीअं अलाह ताला चाहियो वाइनहू लज़ू इल्मा अलम ना हो ऐं हुनखे इल्मु हो जेको असां वटां हुनखे मिलियलु हो इल्मु लुधनी जेको हुन वटि हो इल्मु लिमा अलम ना हो जेको असां हुनखे सेखारियो यानी याकूब अलैहिस्सलाम खे बि इल्मु हो उहो पंहिंजे तरीक़े जो जेको असां सेखारियो हुनखे हुन सेखारियोसीं त कुझु थियणो आहे पर कहिड़ी छा थियणो आहे ख़बर न आहे वाइनहू लज़ू इल्म ज़ू इल्मु आहे यानी इल्म वारो आहे उहो इल्मु हो हुन वटि जेको असांखे हुनखे सेखारियो असां हुनखे लिमा अलम ना हो भला किन अक्सर नास ला यालमून पर घणा माण्हू जेके आहिनि से इहा ॻाल्हि नथा ॼाणनि हाणे हिते उन खां पोइ आयत जेका अचे थी भला मां दख़ल अला यूसुफ़ आवा इलाही यका हाणे इन ॻाल्हि जो तफ़सील पोइ कंदासीं इनशा अलाही हिते पूरो कयूं अलाह मां वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सवात मुस्तक़ीम सवात लज़ीन नम तलीम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم